ni keroso nyurung pianyu moto temetes mili riko piat-piat lakon nong monco negoro ninggal cerito hang sing piso sunali saiki awak isun riko tinggal dewekan nyusuri tialan iki hang sing ono pedote kadung wis sing ono kangene keroso nyurung pianyu moto temetes mili riko piat-piat lakon nong monco negoro ninggal cerito hang sing piso sunali saiki awak isun riko tinggal dewekan nyusuri dalan iki hang sing ono pedote.